ngi ikolo na bilamba e na sombela yo ilamba yo ko pinganga na sombeli yo pepelo yo ko pinganga na sombeli yo masini ya kotonga badipo yo ko pinganga olingi na sala boy na somba nde avion ya likolo bongo yo linganga ye ani yo lingi Namoni pasi mingi, likolo na bilamba e, na sombela yo ilamba, yoko pinganga, na sombeli yo pepelo, yoko pinganga, na sombeli yo masini ya kotonga badipo, yoko pinganga, olingi na salabo na somba ne avion ya likolo, bongo yo linganga ye, ali yo lili. Mingi ikolo na bilamba na sombela yo ilamba yoko pinganga na sombeli yo pepelo yoko pinganga na sombe masini ya kotonga batipo yoko pinganga olingi na salabo na somba nde avion ya likolo bongo linganga yo ayo lili Olingi na somba ne avion ya likolo mama, bongo yo linganga ye.